ชาสูตรว่าด้วยวิชาภิกษุทั้งหลายอวิชชาความไม่รู้แจ้งเป็นประธานแห่งการเข้าถึงอกุศลธรรมอหิริความไม่อายบาปอโนตตปะความไม่กลัวบาปก็มีตามมาด้วย 1. ผู้มีอวิชชาไม่เห็นแจ้งย่อมมีมิจฉาทิฏฐิ 2. ผู้มีมิจฉาทิฏฐิย่อมมีมิจฉาสังกัปปะ 3. ผู้มีมิจฉาสังกัปปะย่อมมีมิจฉาวาจา 4. ผู้มีมิจฉาวาจาย่อมมีมิจฉากัมมันตะ 5. ผู้มีมิจฉากัมมันตะย่อมมีมิจฉาอาชีวะ 6. ผู้มีมิจฉาอาชีวะย่อมมีมิจฉาวายามะ 7. ผู้มีมิจฉาวายามะย่อมมีมิจฉาสติ 8. ผู้มีมิจฉาสติย่อมมีมิจฉาสมาธิ 9. ผู้มีมิจฉาสมาธิย่อมมีมิจฉาญาณะ 10. ผู้มีมิจฉาญาณะย่อมมีมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายวิชาความรู้แจ้งเป็นประธานแห่งการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายหิริความอายบาปและโอตตัปปะความกลัวบาปก็มีตามมาด้วย 1. ผู้มีวิชาเห็นแจ้งย่อมมีสัมมาทิฏฐิ 2. ผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมมีสัมมาสังกัปปะ 3. ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมมีสัมมาวาจา 4. ผู้มีสัมมาวาจาย่อมมีสัมมากัมมันตะ 5. ผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมมีสัมมาอาชีวะ 6. ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมมีสัมมาวายามะ 7. ผู้มีสัมมาวายามะย่อมมีสัมมาสติ 8. ผู้มีสัมมาสติย่อมมีสัมมาสมาธิ 9. ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมมีสัมมาญาณะ 10. ผู้มีสัมมาญาณะย่อมมีสัมมาวิมุตติวิชาสูตรที่5จบ 6. นิชระสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความเสื่อมภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งความเสื่อม10ประการนี้เหตุแห่งความเสื่อม10ประการอะไรบ้างคือ 1. เมื่อมีสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 2. เมื่อมีสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัย 3. เมื่อมีสัมมาวาจามิจฉาวาจาย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัย 4. เมื่อมีสัมมากัมมันตะมิจฉากัมมันตะย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉากัมมันตะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมากัมมันตะเป็นปัจจัย 5. เมื่อมีสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัยมิจฉาอาชีวะย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัย 6. เมื่อมีสัมมาวายามะมิจฉาวายามะย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัย 7. เมื่อมีสัมมาสติมิจฉาสติย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัย 8. เมื่อมีสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัย 9. เมื่อมีสัมมาญาณะ มิจฉาญาณะย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาญาณะเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาญาณะเป็นปัจจัย10เมื่อมีสัมมาวิมุตติมิจฉาวิมุตติย่อมเสื่อมไปบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยย่อมเสื่อมไปและกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งความเสื่อม10ประการนี้แลนิชระสูตรที่6จบโทวนสูตรว่าด้วยธรรมเนียมการล้างกระดูกผู้ตายภิกษุทั้งหลายในทักขิณาชนบทมีธรรมเนียมการล้างกระดูกของญาติผู้ตายในธรรมเนียมการล้างกระดูกนั้นมีข้าวบ้างน้ำบ้างของเคี้ยวบ้างของบริโภคบ้างเครื่องลิ้มบ้างเครื่องดื่มบ้างการฟ้อนรำบ้างเพลงขับบ้างการประโคมบ้างธรรมเนียมการล้างนี้มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่การล้างนั้นแลเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่เป็นของพระอริยะไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเราจะแสดงการล้างอันเป็นของพระอริยะที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติความเกิดเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติผู้มีชราความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชราผู้มีมรณะความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโสกะความโศกปริเทวะความร่ำไรทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าการล้างอันเป็นของพระอริยะที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานซึ่งสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นธรรมดาอาศัยแล้วย่อมพ้นจากชาติผู้มีชราเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตเป็นอย่างไรคือ 1.ผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมล้างมิจฉาทิฏฐิได้ล้างบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยได้และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัย 2. ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมล้างมิจฉาสังกัปปะได้และถึง 3. ผู้มีสัมมาวาจาย่อมล้างมิจฉาวาจาได้ 4.ผู้มีสัมมากัมมันตะย่อมล้างมิจฉากัมมันตะได้ 5. ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมล้างมิจฉาอาชีวะได้ 6. ผู้มีสัมมาวายามะย่อมล้างมิจฉาวายามะได้ 7. ผู้มีสัมมาสติย่อมล้างมิจฉาสติได้ 8. ผู้มีสัมมาสมาธิย่อมล้างมิจฉาสมาธิได้ 9. ผู้มีสัมมาญาณะย่อมล้างมิจฉาญาณะได้ 10. ผู้มีสัมมาวิมุตติย่อมล้างมิจฉาวิมุตติได้ล้างบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยได้และกุศลธรรมเป็นอันมากย่อมถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายการล้างอันเป็นของพระอริยะนี้แลที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน

ธรรมอันบุคคลพึงกำจัดสิบประการนี้แลนิธมนิยสูตรที่สิบจบ11ปฐมอเสขสูตรว่าด้วยพระอเสขสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าอเสขะอเสขะนี้ภิกษุเป็นพระอเสขะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นอเสขะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นอเสขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาที่เป็นอเสขะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะที่เป็นอเสขะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะที่เป็นอเสขะ 6. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะที่เป็นอเสขะ 7. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติที่เป็นอเสขะ 8. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิที่เป็นอเสขะ 9. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณะที่เป็นอเสขะ 10. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติที่เป็นอเสขะภิกษุเป็นพระอเสขะอย่างนี้แลปฐมอเสขสูตรที่11จบสิบสองทุติยะอเสขสูตรว่าด้วยพระอเสขะสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นอเสขะสิบประการนี้ธรรมที่เป็นอเสขะสิบประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิที่เป็นอเสขะ 2. สัมมาสังกัปปะที่เป็นอเสขะ 3. สัมมาวาจาที่เป็นอเสขะ 4. สัมมากัมมันตะที่เป็นอเสขะ 5. สัมมาอาชีวะที่เป็นอเสขะ 6. สัมมาวายามะที่เป็นอเสขะ 7.สัมมาสติที่เป็นอเสขะ 8. สัมมาสมาธิที่เป็นอเสขะ 9. สัมมาญาณะที่เป็นอเสขะ 10. สัมมาวิมุตติที่เป็นอเสขะภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นของพระอเสขะสิบประการนี้แลทุติยะอเสขสูตรที่12จบสมณสัญญาวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สมณสัญญาสูตร 2. โพชฌงคสูตร 3. นิชัตตสูตร 4. พีชสูตร 5. วิชาสูตร 6. นิชระสูตร 7. โทวนสูตร 8. ติกิจกะสูตร 9. วมนสูตร 10. นิทัมมณียสูตร11. ปฐมอเสขสูตร 12. ทุติยะอเสขสูตร2. ปัจโจโรหณิวรรคหมวดว่าด้วยพิธีลอยบาป 1. ปฐมอธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์ควรทราบทั้งสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มิจฉาสังกัปปะดำริผิด3. มิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิจฉากัมมันตะกระทำผิด 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. มิจฉาวายามะพยายามผิด 7. มิจฉาสติระลึกผิด 8. มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิด 9มิจฉาญาณะรู้ผิด10มิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ 9. สัมมาญาณะรู้ชอบ 10. สัมมาวิมุตติหลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประโยชน์ควรทราบทั้งสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นปฐมอเสขสูตรที่1จบสองทุติยะอธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 2. มิจฉาสังกัปปะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาสังกัปปะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสังกัปปะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสังกัปปะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 3. มิจฉาวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวาจาเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. มิจฉากัมมันตะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมากัมมันตะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉากัมมันตะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมากัมมันตะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 5. มิจฉาอาชีวะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาอาชีวะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาอาชีวะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาอาชีวะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 6. มิจฉาวายามะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวายามะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวายามะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาวายามะเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 7. มิจฉาสติเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาสติเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอกุศลธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาสติเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะสัมมาสติเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 8. มิจฉาสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่เป็นธรรม